ñuul rek sama dégg lay ah pour dimbandiko ci man rek lay dimbandiko pour dégg wala man lay dimbandiko pour gis wala man lay dimbandiko pour yëngatu et cetera fa in kana fa in fa in liwerbor moy harakatul abrar yëngatu gi yëngatu ñu bax ni wal fu jaar ak kacior yo idrakatim ak seen ak seen idrakat yi manam seen yi nga xamne mom lañuy jotté yépp ci ay information innama li am ba dess moy hiya lolou mi nga amé bi ma'unati llahi ti nimbaluk yalla lahum ñelet xettal gi na yalla xettal wa innama li am ba dess moy al ba'u babu hawana fi ni lil musahabati ngir andale la manam kon mom ngir andal la ay manam kon innama li am ba dess moy yasma'u day deg way sur day gis way yaxtu ci lay lal way am ci day dox wa anata man sahibuhu mom may an man may andal ak mom wa ma'ahu te mangi nekkal ak mom mangi and ak mom ci lola ka qawli kem bi mu waxe fi hadith ci hadith al akhar benen ana man ma ma abdi mangi and ak sama jam ma zakarani feek mi ngi tudd wa taharakat te mu yeungatu bi ci man shafatahu ñaari tuñum hadith bi Imam Bukhari solo nako da ta'liqan ci sighatul jam' ci kitab at-tauhid ci bab qawlihi wa la tuharrik bihi lisanak amma Imam Ibn Majah Imam Ahmad rahmatullah alayhi ma ñom def nañ musnad ki nañ musnadan man def nañ ko indi nañ ko ak cyallale Ibn Majah رحمه الله حديث numero 3792 لكو اندي امام البوصيري رحمه الله في زوائد ابن ماجه اندي نو voilà حديث لو دغر وير منا كون خولال فوفو لي يالا يوتيليزي manam mom dafa japp ne kon musahaba la moy kon day and ak yalla yalla nek ak mom ci buy gis ci buy deg ci buy et cetera muna wa hadhihi al-ma'iyyah gilek andale nak hi mom moy al-ma'iyyah al-khassah moy andale gu jagoge bu particulier bi fi qawli ci bi yalla wax taala ji kaweji ci waxam bim nan surat tauba aya 40 la tahzan bul am ben tis bul am tis inna allaha la yabur ma bur yalla maana mi nga ni wa qawlin nabiy ak wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ibn al ma zannuka lan moy sax njort bis nay ni ci ñaar ño xamne allah bur yalla salatu ma moy ci len ñettel koku andandolo go xam tam particulier parce que kenn ku ci nek yalla mi ngi and ak yow tamit d'une manière générale hadith bobu imam bukhari moy mok sayyidna bakkar radhiyallahu anhu biñ nekké ci khurut khuntu voilà imam bukhari no solo na hadith numéro 4664 imam muslim hadith numéro 2381 rahmatullahi alayhi wa qawli ak waxam bur yalla ta'ala ji kay biñ nan inna allaha la yabur moy bur yalla lama ak giñ nan mi and ak al muhsinin lañuy rafetal andale gogo tamit andale gu particulier dafa am particulièrement ande yalla numu ande ak jaamam yi nga xamne ñom ay rafetal kat lañ ci moy fin sorte l'ankabut 69 ay wa qawli ak bur yalla bi wax ta mom subhanahu wa ta'ala ci sorte nahl ay 128 moy mu jeexale tan inna allaha la yabur moy bur yalla ma alladheena mi ande ak ñi nga xamne taqaw dañu ragal yalla walladheena gaay nga xamne ñom wax seenu ne ngay sax ci di rafetal wa qawli ak sa borom subhanahu wa ta'ala wax nan wasbir muñal inna allaha li wer bor mo mur bur yalla ma sabirina mi ngi and ak ñi muñ ci sourate anfal ay 46 wa qawli ak wax nga xamne mom la sa borom subhanahu wa ta'ala wax nan kallaa jajul inna li wer bor mo yent yalla musa alayhi salatu wassalam moko don wax ha ni kallaa jajul inna li wer bor moy ma ya and nak man rabbi sa borom sayadin dana ma gindi sur shuara aya 62 wa qawli ak wax bi nga xamne mom la bur yalla subhanahu wa ta'ala kawena wax li musa ñal yent yalla musa wa harun ak yent yalla harun ala nabina wa alayhi ma afdalus salatu wassalam nako innani li wer bor moy man ma akuma ma ngi and ak yeen ñaar ñi asmaaw ma ngi deg wa arata ma ngi gis na deg na gis sur taha ay 46 muna kon fa hadhihi al ba bilak ba bi nek ci fi bi yasma'u bi wala sam'ahu alladhi yasma'u bihi etc muqayyadatun daf ko tank li mana ñel mana hadha al ma'iyya hadhihi al ma'iyya la warda wala hadhihi al ma'iyya la warda ha wala bilak andal duna lam au lieu de lambi parce que lambi moy bu koy def rek man may tax wa alors comme ay and na moy ci man la koy def moy man ma ngi and ak mom ci bu koy def wala ya ta te du dikel al abdi nel jami al ikhlas selak wa sabr ak muñ wa tawakkul ak weru ci yalla wa nuzulihi ak wat gi mi wat fi manazil ci wat wayu moy martaba yalla al ubudiyati jami yalla إلا لول بهذه الباء في بابيني وهذه المعيتك اندالغي ما فوق يالا اندك موم particulièrement pour mu meuna selal selal gi war di muñ muñ gi war di wëru ci yalla wëru yalla gi war di xoti maqama yi nga xamantene ñom lay maqama obodiye yi comme ni nga xamantene itam manam nonu la war muna kon na fa mata sa yo xamantene ka la nek na al abdu jami billahi ci yalla manam di andak yalla andala gog hanat day woyof day di alay ci mum al mashaq choona yi won qalabat te day mujje wolbeutiko al makhawif yi mu ragal fi haqi ci mum amanan nek ay kolute ay securite fa billahi ci yalla nak andak gemi andak yalla yo haw yahunu day doyadi kullu sabin bepp lo xamantene dafa jafé han dafa tar woyas halu day yomb kullu asirin lepp lu jafé way qarrabu ba fara day way qarrabu day jégué kullu ba'idin lepp lu sori wa billahi te ci andal ak yalla gogu tasulu lay dako al humuma yittey wal humuma ak njaqare wal ahzan ak tisi fala ham du am amul ben yitte ma allah bu andak yalla bu andak yalla wala kham amul jakare wala khusna ak tis illa ndur haythu fo xamantene yafutu fat nako al abdu jambi mana manak hadhihi al ba'bi le ba fa yasir mu mujjo don qalbu kholam hina izin jamono jojo kal khuti kem jeun iza faraq bu takale ko alma andokh bi rek yasub day fet feti wayan qalibu di welbeutiku hatta yauda meta mu delu ilahi jom ci ndokhna wala ma bi nga xamantene hasalat amna hadhihi almuwafaqati gilek deppal mal abdi andak jambi li rabbi ñel boromam taala aji kay di fi mahabbi ci limu sop na ci ciofel hasala ha la hasalat lay am muwafaqati rabbi deppo borom mi nak li abdi ñel jambi fi hawaajihi ci ay aajo wo matalibi ak ay sakuti fu fekete na jambi dem na ba deppo boromam subhanahu wa taala ci mbolam li nga xamantene mom la yalla sop jambi tamit day am yalla day depp ak mom ci mbolam aajo ak ay sakuti fu fa qala muné motax mu tek ci né wala in ta'alani buma laaje la atiyano ginnéne dana ko dox wala in sta'adani buma fekente né dafa sakku ko xettali la a'izannahu ginnéne dana ko musul ay lim ci nam moy kama kem ni nga xamne wa faqad non la depo ak man fi muradi ci sama nam nam bim ci salu ci joxe ci joxe ci joxe awamiri sama ndigal wa taqarrub ak sakku gi mu sakko jegen ilay jim ci man bi ma habbi ci sop gi ma sop war ci yima sop fa ana man uwafiqu dana depo ak mom tamit fi rahbati ci ay mu xemem wa rahbati ak yi nga xamantene manam mom lay daw diko tit fi ma yasaluni ci lepp lo xamne laaj na mako an af'aluhu ci ma def ko bi ci mom wayastaizuni ba ba sakku na ma musul ko an yanaluhu ci lola bañ ka laal ci yalla la ilaha illallah wa qawiyatan dana am katan hada al amru bil mbir dede wa qawadana am katan amra mbiruk hadhihi al muwafaqati gelek deppal min al janibayn ci ñaari walli hatta mbete iqtadam waral zalika lolu taraddudur rabbi deng deng borom bi subhanahu bur ya gatti nga laam mom fi imatati abdihi ci ray ci jël ruhu jamam bi anno ndax mom kat yakrahu mom jam bi yakrahu da fay bañ al mawtadi war rabbu buru yalla nak taala ji kay yakrahu day bañ ma yakrahu lepp lo xamantene bañ nako abduhu jam wa yakrahu day bañ masaatuhu ha lor jam bi famin hadhihi al jihah ci gogu wala yaqtadi day waral anno ne kan mom la yumitu du ko ray walakin waye nak maslahatu li yewenal mbiru jam fi imatati moy mu ray ko mi ngi ci bir mu ray ko fa inna liverpool moy mom ma amata wo du ko ray illa lulu li yahyahu ngir mu mën ko dundalat dundal gu gëna ba mag na fele wala amrado du ko febarlo illa lulu li yusahhahu ngir mu mën ko wëral wala afqaruhu way du ko ñaklo illa lulu li yuhniyo ngir mu womalal ko apre wala manahu du ko xam illa lulu li yatiyahu ngir mu jox ko apre wala yukhrijuhu te du ko genn min aljannati ci aljanna mi fi sul bi abi ci ndigal bayam illa ludul li yu'idahu ngir mu mën ko dello ilayha ci aljanna du magga fa hadha li nak huwa mom moy alhabib soppi ala alhaqiqati ci lu werr ci deug deug la si wahu du kenen ki moy soppi deug bal li fi nek law kana bu nekkon fi kulli manbat fi kulli manbat sharatin ci fepp ko xamantene sax wayu karaw la min al abdi ci jambi mahabbatan manam moy fepp karaw meuna jaar por yi mahabbatan ak tofel tamatin bu mat sak lillah ngir yalla la kana dana nek baadama len ci li nga xamne yastahiquhu yello nako ala abdi ci jambi wala naqil fuadaka haythu shi'ta min al-hawa min al-hub mal hub illa lil habib al-awwal kama manzilin fil ard ya'lufuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwal manzili naqil tukhalal fuadaka sa khol manam motor bi tourner sa khol moy fuad tukhal ko haythu shi'ta fo mo no sop min al hawa ci ngelawli wala ngir banex bok malhu bu ndax tiofel nekul illa lil habib al awwal ñel tiofel ñel soppi bu jekk ba ko nga ndek sopp mom koku mom tiofel deug deug koko ci koka rek lay nem aw kam manzilen ak bari wati way fil ardi ci susi ya lufuhu al fata ko xamantene chamsa dano minantek lola wa haninuhu waye nak manam mom fu meuna dekk tamit ci kaw suuf fu mu meuna dem fu mu meuna nek mën na minante ak lola de waye wa haninuhu waye sofelam ko selaga nga xamantene dafa naturel abadan ba faw li awali manzili mang koy amé ca keureum ga mu jëk dekk mota ngay gis village natal yi nit ñi di leen bëgg naturellement ni ki jowe no village wa danaka fuñu mëna nek fenen luñ ko min min min ak manam lola tay ñu amé won ko fofa mo le gënal lu ne ñu amé won ko ci suuf soso mo le di gënal lu ne ah li nga xamantene nak mom la wax rahmahullah ci mana ba bi mom dafa japp ne musahaba rek la manam yalla day and ak jambi rek lolou ben mana la ci waya haqiqatan mbir mi gëna graw lolou mais ci lu très loox dañ koy jundju nak mais inshallah bu ñuy bu yalla dogalé ñuy sharh saaya ki arba'ana nawiy inshallah dinañu yaatal question bi ni inshallah ak mana bi ah premièrement li nga xamantene mom mom mata baye xel moy mana bi déjà amna sens yu bari bok na ci sens moy waji lu muy gis day gisale yalla ci bir motax da nan ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu Allah ba'dahu duma gis dara luddul dina gis yalla ginnaw bama gisse lolo ndax da na gis magayam da gis katanam man manam san sanam xam xamam nam namam dolem magayam rafet gi mu rafet ni mi binde ni mi doxale san san gi mu am ci def lu ko neex ken mu ci dara et cetera lepp luma gis buma gisee lolou ba pare damay gisale mak yalla ci bir ci ginnaw lolou nit ki day dem ba fal nono mune mara amna kuko gëna kawé koko kina mara aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ma'ahu duma gis dara lul damay gisale yalla andak lola en même temps bi may gis mbir mi ci lay gisale yalla amna lu ko gëna kawé ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu Allah qablahu duma gis dara lulul may gis yalla d'abord do gis lola ha yalla nañu yalla may bobu té koxu day mujjé nek té lool moy ci gis ci dégg non lay démé gis nga nit bu amé fat fatul akbar day mujju lepp day gis ni muy fonctionner ci touru yalla ak melom kok mom du jombu ci mom ba lepp lu muy gis yalla d'abord lay gis mom lay deg d'abord buy lal yalla d'abord la ci djublu wala mom lay manam loxom ci yalla d'abord lay yek tankam buy dox ci yalla d'abord la djum te yalla ci lay doxé lenen dogam koku jombul ci mo donc lolu ben la amna lu ko gëna lolu kon ben la ci sens bobu sens da ko occulter mais complètement mais subhanallah bi nan la da ko occulter ko man jaxal na bokk na ci yeneen sens yi moy lu muy def rek yalla ay tax ko xamantene day dem ba dootul meuna gisseti lu bon yalla da koy préserver da koy aar yenen ti yalla musa sallam ñom masum lañ mais wali yi yegg ci niveau bob ñom mahfouz lañ mo dañ leen di wott de telle sorte que bakkar luñ ko def ñom yu bon dedet duñ xol lu bon yalla motax parce que yalla mo leen préserver de telle sorte que duñ xol lu bon duñ ko dox duñ ko wax duñ ko def duñ ko laal lolu benen mana la bu deme ba yalla may la yekiti le maqama yoy lolou la lay def lo karama bobu sax mo gëna graw encore amna benen sens moy yalla day def ci say deg ak ci sa gis ak ci say loxo ak ci say tank ak ci ciir yi manam lepp yalla daf ci def lo xamantene manam mom lay doxé secret bi ci mom la da ngay mëna tok di gis lo xamantene nekul fi yépp lu sori la lo xamné beutu kessé duko man lolu c'est parce que yalla moko def ah parce que dañ man may nek degul wax lutax légui batu man may nek limi déggé lolu moy lan may nek dégg déggum bimi déggé ñu ci limu dakk moy bi ñu def mo tax mo ko xafé bi ko voilà ñu def ñu rek jëndi moy voilà alors que yalla da na man may nek koku da nga gi feug yalla la la koku day mujjé dem ba jeex tak ci yalla yalla ay nek lolom yoy yep yalla koy nek ci mom aw ci bir yoy nak ci la wallu yi di wax sen wax yenn wax yu garaw yi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu comme nim nek ter tafsir bim nan yatanazzal amru baynahunna moy aya bobu nek ci suratu ci fin suratu talaq mune yatanazzal amru baynahunna xamna ci xam xam yo xamni ay bu mako waxo konon don dañ may ray xam nga lan la ibn abbas don wax la dalal ma ñan la doon waxtanal di leen wax lool sahaba yu mak sahaba yi ak ay tabi'i ponkolu tabi'i ñoon la doon waxtanal nan leen u dana bu amna ci xam xam yo xamne boko waxe da ngeen may rek abu hurairah radhiyallahu ta'ala tamit moy haditham bu si wom nek ci sahih lool la ci wax hafistu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wi'a ayni ñaar mbuus la jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaari sak amal wi'a'ul awwal fa basastuhu lakum mbuus bu ñeek bi mom mom yulil na len ko wa amal wi'a'al akhar law basastu fiikum shay'an minha laqata'tum hadha al-bal'um benen ñaari luus mom bo lan mako buma ci di yulli won dara ngeen bi ngeen da dag sama ban bi ñan la doon waxal bobu talibé mi bo né fitna mo taxone mu doon wax ngeen dégé né fitna bobu dana tax talibé mi mom ñew né dañ koy rendi ci la cheikh wa lolu xam nga yanul mana alim zainul abidin radhiyallahu anhu ya rubba jawhara ilmin law abuhu bihi ha laqila li anta mimman ya'budul wathana wala tahalla rijalul mu'minina dami yarawna aqbaha ma yaf'ul aqbaha ma ya'tunahu hasana akabari xam xam bo xamantene bu sel la bu rafet jawhara mbel xam xam la manam lu rafet law abuhu bihi buma ko waxo laqila li anta mimman ya'budu wathana dinañ ñama yow da ngay jaamu xërum xam nga koku xam nga ko wax lool moy da ali zainul abidin radiyallahu anhu nga xamne mom non lañ ko tudde wor zainul abidin taru ñi jaamu katu yalla yi taru jaamu katu yalla yi te dinañ nema te julinn ñi ñom ñoy wax ne dañ ma wara ray ñu ray ma ba bari gis ne li ñu def moy li gëna rafet imam al-junayd radiyallahu anhu nga xamne fuqaha wi muhaddisuna wa tasawuf ñepp dañu deppo ci magay waxna wax ju mel non cheikh tijani radiyallahu anhu mom la doon wax na amna ci sama maqama yi lo xamantene bu mako yulli won bu ma ci waxo dara lu tuti motax kat mi yebi lol la lu tuti suma ko ci waxo li ngeen de manam mune arifuna ñoy dajelo pour ne ma dañ may ray waxuna ci no wi de ndax lool lool day delu wat ci manaw nit ñi ko jitu waxon loola tax yoy niveau bu ci nit ci yegge day du wax parce que nit ki su waxe c'est pas parce que dafa limi wax du deug mais c'est parce que langage manam mooy ñoy touti pour mëna exprimer limu gis ak limu mëna wax légui dafa fat mom day japp né utiliser le mot yu wax fekk du non lool moy nek problème matériel didactique lo wati ko voilà wa kay légui nak nit ñi né limu wax waxu yéfer té effectivement limu wax non ci sharia waxu yéfer kon koku niveau bu kawé lay nek manam lolou lay wax manam lolou benen la ci manay moy yalla ci bopom moy lolou nit ki comme lim ko waxe lolou deug la xal yalla mas'alatu xal yalla du ilmi ya mahda xal la buñuy dund mais xal bobu non mom dañ ko tuddu ba bara dakk ko da naka dakk ko radi Allah tabarak wa taala anu okay moy khutba te lolou lan la lolou bu tudu kesse munu gis lolou 400 km la lolou bu tudu kesse munu gis lolou mais nit sax buy wax bu taw ñewé taxaw nga gis limuy xalat nga xam ko lolou lan la lan mo la ko jox te yoy moy niveau bu ndaw bi amna yenen yo xamantene dañ koy xam diko mos rek mais defu ko sax wax motaw ñooñu ñi ma tuddu ñi ak yoy ñoo comprendre nañ hadith bi de hadith la bu graw d'ailleurs mom limu wax deug la sauf ko ginnaw mom tamit dafa laj affaire xam nga limu wax deug la ci deug bi am yalla du comprendre mana bi yalla defalu ko ko ne Akrid mi wax ci soufi yep do est-ce que voilà est-ce que dafa occupé pour l'occasion ou là je sais pas non c'est comme bon xam nga nak dafa am un problème aussi moi dafa am niveau yo xamné mëno fa yegg su fekké aqida wi nga yar baxul koku mom xam ko comme cheikh abdass dabax radhiyallahu anhu muna wallu yu deug manam mom lim ci djublu mo nek arif billah nek fat am fat ko muna munul nek lulul sunni yu ko am aqida ahlus sunnah d'ailleurs su amone benen aqida bu ko yalla defal fatho bi day tup yor aqida ahlus sunnah ala kul hal lol tam benen mana la ci mana bi mais amma yamale ko rek ci ne yalla day and ak nit koku nangam nangam ci niveau bobu rek lu bari parce que le yalla le fait que mune man may nek Le sens de l'homme, on ne peut évoquer quoi, le fait que tu vois des gis, nous des gis de ce que c'est. Voilà. Alors, il y a le nec, comme on dit, on va dire, mon nom est. Lola, tu as dit. Mais bien, il faut travailler sur le position, non. Comment on peut prendre littéralement ça? Voilà. Mais il veut pas dire que tu as dit. Il y a amna. Légui dafa wara dugg ci benen faslu mais moy mune faslon luy dok luy duy tekantal lay masala at tayyum xam nga waxon nañ moy at tayyum moy djublu bobu non djublu gu kesse akhir moy mujjantel ak maratibul hubb moy martabay tiofel han wa djublu go xamantene danaka da ngay toroxlu danaka